سورۃ النور کی آیت نمبر 51 کے بارے میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یوں فرماتے ہیں، پہلے آیت تلاوت کر لیتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون، یعنی جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے کہ وہ حکم کریں مسلمانوں کے درمیان، تو مومنین کی آواز کیا ہوتی ہے؟ سمعنا واطعنا، کہ ہم نے بات سن لی اور مان لی، واولئک هم المفلحون، اور وہی ہیں کامیاب۔ فرماتے ہیں، فبین سبحانہ ان من تولى عن طاعة الرسول واعرض عن حکمه فهو من المنافقین وليس بمؤمن۔ واضح رہے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی تکفیری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ جو شخص بھی اللہ کی اطاعت سے منہ موڑے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے منہ موڑے، وہ منافق ہے اور مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے کہ مومن کی نشانی کیا ہے؟ مومن تو سمعنا واطعنا کہتا ہے۔ اب آگے دیکھیے، فَإِذَا كَانَ النِّفَاقُ يَثْبُتُ وَيَزُولُ الْإِيمَانُ بِمُجَرَّدِ الْإِعْرَاضِ عَنْ حُكْمِ الرَّسُولِ وَإِرَادَةِ التَّحَاكُمِ إِلَى غَيْرِهِ مَعَ أَنَّ هَذَا تَرْكٌ مَحْضٌ وَقَدْ يَكُونُ سَبَبُهُ قُوَّةُ الشَّهْوَةِ فَكَيْفَ بِالتَّنَقُّصِ وَنَحْوِهِ۔ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے منہ موڑنے سے اور دوسروں کی طرف فیصلے لے جانے سے نفاق کا اثبات ہو جاتا ہے اور ایمان ختم ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ تو ترک محض ہے، یعنی آپ نے ایک کام کو چھوڑ دیا ہے، یعنی آپ نے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا ہے۔ اور ہو سکتا ہے وہ خواہش کی شدت کی وجہ سے ہو، جب صرف ترک کرنے کی وجہ سے اور اللہ کے حکم سے منہ موڑنے کی وجہ سے آدمی منافق ہو کر ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، تو ان لوگوں کا کیا حکم ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام میں کیڑے نکالتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ الصارم المسلول، صفحہ نمبر 38۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ فتویٰ بھی دیا ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 267، والانسان متى حلل الحرام المجمع علی او حرم الحلال المجمع علی او بدل الشرع المجمع علی كان کافرا مرتدا باتفاق الفقہا۔ یہ مسلمانوں کا متفق علی فتویٰ ہے، کسی کا کوئی اختلاف اس میں نہیں ہے۔ جب انسان متفق علی حرام کو حلال قرار دے یا متفق علی حلال کو حرام قرار دے یا متفق علی شریعت کے کسی بھی حکم کو تبدیل کرے، وہ کافر ہے، مرتد ہے۔ امت کے فقہا کا اس پر اتفاق ہے۔ فتاوی جل نمبر 35 صفحہ نمبر 406 میں یہ عبارت موجود ہے، ومن حکم بما يخالف شرع اللہ ورسولہ وهو يعلم ذلك، اور جو شخص جانتے بوجھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے خلاف فیصلے کرے، فہو من جنس التتار، اس کا حکم بھی ان تتاریوں کی طرح ہے، الذین یقدمون حکم الیاسق علی حکم اللہ ورسولہ، جو لوگ یاسق کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر مقدم جانتے تھے۔ اسی طرح منہاج السنہ جل نمبر 3 صفحہ نمبر 22 میں فرماتے ہیں، فمن استحل ان يحكم بين الناس بما يراه عدلا من غير اتباع لما انزل الله فهو كافر۔ یہ بہت اہم بات ہے، جو شخص اللہ تعالی کے حکم کی اتباع نہ کرتے ہوئے اپنے حکم کو عدل و انصاف سمجھے اور اس پر فیصلے کرے، وہ کافر ہے۔ آج کل کے حکمران یہی تو کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو تو انہوں نے جلاوطن کر ہی دیا ہے، اب جب وہ اپنی عدالتوں رضالتوں میں کوئی بھی فیصلہ سناتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ عدالت ہے، یہ انصاف ہے، یہ عدل ہے، اور وغیرہ وغیرہ اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ باتفاق فقہا، علماء امت کے اتفاق کے ساتھ یہ حکم نقل فرما رہے ہیں، یہ فتویٰ نقل فرما رہے ہیں، فہو کافر، وہ کافر ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 کے بارے میں یہ فرماتے ہیں، آیت کی تلاوت کر لیتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَهَذَا دَلِيلٌ قَاطِعٌ عَلَىٰ أَنَّهُ يَجِبُ رَدُّ مَوَارِدِ النِّزَاعِ فِي كُلِّ مَا تَنَازَعَ فِيهِ النَّاسُ مِنَ الدِّينِ كُلِّهِ إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا إلى أحد غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اس آیت میں صاف ستری دلیل موجود ہے کہ جب کسی بھی دینی معاملے میں مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اسے لوٹانا، شریعت کے مطابق اسے حل کرنا ضروری ہے. اللہ تعالی کی شریعت کے علاوہ کسی اور قانون کے مطابق اسے حل کرنے کی اجازت نہیں ہے. فمن احال الرد الى غيرهما فقد ضاد امر الله. جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کی طرف اس مسئلے کو اٹھائے اس نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی. ومن دعا عند النزاع الى حکم غیر اللہ ورسوله. اور نزاع کے وقت، جھگڑے کے وقت جو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کی طرف دعوت دے، فقد دعا بدعوى الجاہلیہ، اس نے جاہلیت کی بات کی. اس لیے کہ جاہلیت کے وقت اللہ اور اس کے رسول کا قانون موجود نہیں تھا، تو جیسے وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کی طرف رجوع نہ کرتے ہوئے اپنے بتوں اور پیشواؤں کے خود ساختہ قوانین کی طرف رجوع کرتے تھے، اس کی بھی یہی حالت ہے. فلا يدخل العبد في الايمان حتى يرد كل ما تنازع فيه المتنازعون الى الله ورسوله. تو جب تک آپس میں جھگڑنے والے، آپس میں اتفاق نہ کر سکنے والے اللہ تعالی کی طرف اپنے مسئلے کو اور اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی طرف اپنے مسئلے کو نہ لے جائیں، وہ مسلمان نہیں ہے. ولہذا قال تعالی ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر. توجہ کیجئے، اسی وجہ سے اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ اگر تم لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، گویا کہ شرط نہیں ہوگی تو مشروط بھی ختم ہو جائے. سورج نہیں تو دھوپ نہیں، دن نہیں تو سورج نہیں، رات کے وقت تو سورج نہیں نکلتا. اگر اللہ اور روز آخرت پر ایمان ہے تو تم یہ کام کرو گے، نہیں تو نہیں. یعنی جو شخص اپنے جھگڑوں میں اور تصفیہ طلب معاملات میں الہی شریعت کی طرف رجوع نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے. وَهَذَا مِمَّا ذُكِرَ آنِفًا أَنَّهُ شَرْطٌ يَنْفِي الْمَشْرُوطُ بِانْتِفَائِهِ فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ مَنْ حَكَّمَ غَيْرَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِي مَوَارِدِ النِّزَاعِ كَانَ خَارِجًا عَنْ مُقْتَضَى الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. تو بات واضح ہے کہ جو شخص اپنے معاملات میں اور تصفیہ طلب مسائل میں الہی شریعت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا وہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ کے تقاضوں سے خارج ہے. وَحَسْبُكَ بِهَذِهِ الْآَيَةِ. فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے آیت کافی ہے. العاصمہ القاسمہ، مضبوط کرنے والی اور کمر توڑنے والی. بیانن وشفاءن، جس میں بیان بھی ہے اور شفا بھی ہے. فَإِنَّهَا قَاسِمَةٌ لِذُهُورِ الْمُخَالِفِينَ لَهَا. یقیناً یہ آیت اللہ تعالیٰ کی شریعت کی مخالفت کرنے والوں کے لیے کمر توڑ ہے. عَاصِمَةٌ لِلْمُسْتَمْسِكِينَ بِهَا الْمُتَمَثِّلِينَ مَا أَمَرَتْ بِهِ. اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کو مضبوط پکڑنے والوں اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق چلنے والوں کی محافظ ہے یہ آیت الرسالۃ التبوکیہ. اسی آیت کے سلسلے میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں فدل علی ان من لم يتحاکم فی محل النزاع الى الکتاب والسنہ ولم يرجع الیہما فی ذلك فلیس مؤمنا باللہ ولا بالیوم الاخر. بات واضح ہے، محل نزاع میں، تصفیہ طلب مسائل میں جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کی طرف رجوع نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مؤمن نہیں ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب اعلام الموقعین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 5 میں فرماتے ہیں ثم اخبر سبحانہ ان من تحاکم الى غیر ما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فقد حکم الطاغوت وتحاکم الیہ. اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے بجائے کسی اور قانون کی طرف مراجعت کرتا ہے، کسی اور قانون کی طرف رجوع کرتا ہے، تو یقیناً اس نے طاغوت کو اپنا حاکم بنایا اور طاغوت کی طرف رجوع کیا۔ والطاغوت كل ما يتجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع۔ اور طاغوت کون ہے؟ جو کہ اپنی بندگی کی حدود سے نکل کر اپنے آپ کو معبود بنا لیتا ہے، اپنے آپ کو پیشوا بنا لیتا ہے یا اپنی اطاعت کرواتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ طاغوت وہ ہے جو کہ بندگی کے حد سے نکل جاتا ہے، حد سے گزرتا ہے اور اپنی عبادت کرواتا ہے، اپنی اطاعت کرواتا ہے اور اپنے پیچھے چلاتا ہے لوگوں کو، کتاب و سنت سے نکل جاتا ہے۔ فطاغوت کل قوم من یتحاکمون الیہ غیر اللہ ورسولہ او یعبدونہ من دون اللہ او یتبعونہ علی غیر بصیرۃ من اللہ۔ تو ہر قوم کا طاغوت کون ہے؟ جس کی طرف لوگ اپنے فیصلے لے جاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کو چھوڑ کر لوگ جس کے پاس فیصلے لے جاتے ہیں، اپنے شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرواتے، وہ اس قوم کا طاغوت ہے۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے اس کے پیچھے چلتے ہیں، یہ طاغوت ہے۔ جیسے کہ آج کل لوگوں کی یہی حالت ہے کہ صدر نے کہا ہے، وزیر اعظم نے کہا ہے، بھئی کتاب و سنت نے کیا کہا ہے، نہیں نہیں نہیں نہیں، ان باتوں کو پوچھنے کی نہ اجازت ہے اور نہ ہی جرت ہے۔ جو پوچھیں گے وہ دہشت گرد ہوں گے، وہ تکفیری ہوں گے، وہ خوارج ہوں گے، وہ قومی دھارے سے نکلنے والے لوگ ہوں گے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ مدارج السالکین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 337 میں فرماتے ہیں، ان اعتقد ان الحکم بما انزل اللہ غیر واجب وانه مخیر فیہ مع تیقنہ حکم اللہ فہذا کفر اکبر۔ بہت عجیب سوال کا جواب یہاں موجود ہے۔ لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے صدر صاحب تو قرآن کریم کا انکار نہیں کرتے، ان کا تو ایمان ہے، یقین ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرما رہے ہیں، ان اعتقد ان الحکم بما انزل اللہ غیر واجب، اگر کوئی شخص یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالی کی نازل کردہ شریعت کے مطابق حکم کرنا لازمی نہیں ہے، وانہ مخیر فیہ، اور یہ کہ اسے اختیار حاصل ہے جس طرح چاہے وہ حکم کرے، ما تیقنہ حکم اللہ، حالانکہ اس کو یہ یقین ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، فہذا کفر اکبر، فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑا کفر ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔